أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب التمييز، تمييز بلمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التمييز، تمييز نذر، هو أو الاسم، اسم öyle bir isim. المنصوب، منصوب olan الذي كان منصوبا. Peki المفسر، تفسير eden. Neyi tefsir ediyor? لمن بهم من الذوات. Halde de aynı şey demişti. El müfessiru, tefsir eden. Limen beheme minel heyati demişti orada. Evet. Burada ne? Minel zevati. Zatlarda olan kapalılığı tefsir eden, açıklayan mensup isim. Nahu kavlike, senin sözünde olduğu gibi. Tasabbebe zeydun arakan. Tasabbebe zeydun arakan. Tesabbebe zeydün. Zeyd döküldü. Ne cihetine? Arakan, ter cihetine. Yani zeyd ter döktü. Ve tefakka'e bekrun şahmen. Ve tefakka'e bekrun şahmen. Şahmen ya. Şahmen ya. Tefakka'e. Nedir tefakka'e? Bakalım. Yağlandı demek herhalde. Kilolandı. Tefakka, yarılmak, deşilmek, yara, apse, göz çıkmak. Tefakka. Tefakka bekrun şahmen. Şahmen içiyor değil mi? Ne murad ediyor ya? Yani yağlandı böyle, yağlı oldu. Ben öyle anlıyorum ama. Yani Bekir, tefakka şahmu Bekir. Bekir'in iç yağı. Yağlandı yani, semizlendi gibi bir mana anlıyorum ben. Şakka'a fakarca mafiyya demiş. Yarılmak, deşilmek. Rubbe, habber, rumbane ve nehver. Dağatavu ve asarafu. Yağı sıktı. Fakanın o da şeyden göstersin. Evet. Efetteha ve bedâ nuruhu ev femaruhu. Evet. Zeyd'in yağladı. Zeyd mi diyor hocam? Bekir yağlandı. Bekir'in yağları. Ha, Bekir'in yağları göründü. Bedâ diyor. Nuruhu. Öyle anlaşılıyor. Yani Şahmen imtela hatta teşakkaba cilduhu. Tamam, ha, cildi yarıldı yani böyle. Yarılıncaya kadar şişti. Şişti böyle, öptüm, semizlendi de. Şey, anladığımız iyi. Anladığımız gibi. Etefakka Bekrun Şahmen. Bekir iç yağı cihetinden, yağları cihetinden de gelişti yani. Böyle. Çok yağlandı. Vücudunun şekli değişti yani yağdan dolayı. Yağlandı böyle, semizlendi çok. Ve tabe Muhammedun nefsen. Tabe Muhammed, Muhammed temiz oldu, hoş oldu. Ne cihetinden? Nefsen. Nefis. Yani tabe nefsu Muhammed'in. Ve iştereytu satın aldım eşliğine 20. Ne cihetinden 20? Gulam. Köle cihetinden. Yani 20 tane köle satın aldım. Ve melektu sahip oldum 90'a. 90'a. Ne cihetinden? Na'ceten. Koyun cihetinden 90 tane koyuna sahip. Zeydün zeyd ekremu minke, senden daha değerlidir. Ne cihetiyle? Eben, baba cihetinden. Baba cihetinden. Yani baba da olabilir, babası cihetiyle de olabilir. Yani muntasabın an için de olabilir, mütealik için de olabilir. Tamam. Muntasabına zeyttir. Zeyd'in mütealikinin babası şimdi. Baba cihetinden zeyt hoş oldu. Tamam. Yani zeyt kendisi baba olma vasfıyla hoş oldu. Veyahut da zeyt babası cihetiyle. Babası yönüyle hoş oldu. İkisi de olabilir. Ve ecmelü minke vechen. Ve ecmelü minke, yani Zeyd ecmelü minke, daha güzel. Minke senden derdi. Vechen. Yüzü cihetinden derdi. Bu da mütealik için olmaz. Muntasabın an için olur. Onlara da örnek vermiş oldu. Peki şarih diyor ve ekulu, ben diyorum littemyizi fil lugati, sözlükte temiz için vardır. Ma'ne, yani iki tane mana vardır. İki manası var temizin sözlükte. El evvelu birinci mana. El ma'na el evvelu birinci mana nedir? Et tefsiru tefsirdir mutlaka. Mutlak olarak yani tefsir etmek, açıklamak. Yani açıklama manası demek. Meyyeze demek, fessera demektir. Yani. Fessera manası. Tegulü, sen söylersin, dersin ki meyyeztü keda. Meyyeztü, temyiz ettim keda. Şöyle şöyle tefsir ettim. Yani açıklama. Ey, fessertuhu, onu açıkladım. Ve thani, vel ma'na el thani. İkinci mana nedir? Faslu ba'dil umuri an ba'd. Faslu ba'dil umuri. Bir takım işleri ayırmak, an ba'din bir takım şeylerden. Bir takım şeyleri bir takım şeylerden tafsil etmek, ayırmak. Tegulu, söylersin, dersin. Meyyeztül kavme. Meyyeztü, ayırdım. El kavme. Kavmi ayırdım. Ne demek kavmi ayırdım? Temiz ettim. Yani fasaltu ba'dahum an ba'din. Bir kısmını bir kısmından ayırdım. Yani bir kısmının özellikleri başkadır, durumu başkadır. Diğer bir kısmının da durumu başkadır. Onları birbirinden ayırdım yani. İşte daha çok sanki temizde bu manayı kullanıyor yani. Ve temyizü temyiz. Ellezî nezkuru fîh, hakkında konuştuğumuz temyiz. Fıstılâh-ı nuhâti, nahivcilerin ıstılahında ise nedir? İbâretün anil ismi es-sarîhî. İbâretün, ibarettir. Şunu ifade etmektedir temyiz dediğimiz. Anil ismi, isim. Öyle isim es-sarîhî, sarih olan isim. Müevvel değil, sarahaten olan bir isimdir. Niye sarahaten olan isimdir? Açık açık. Çünkü cümle olsun, zarf olsun, bunlar tevilli olamıyor. Yani tevil yoluyla bunları temiz yapamıyorsun. Sarahaten isim. İşte nefsen gibi, arakan gibi, şahmen gibi, naceten gibi, eben gibi, böyle camit, camit isim temiz var. Hal öyle değil. Hal müştak oluyor. Bir de müevvel isim, mesela cümle veya zarf, bunlar da ne yapabiliyor? Hal olabiliyor. Ondan ihtiraz ediyor burada. Sarahaten olan isim. El mensubi, mensup olan, el mensubi, mensup. Nasip edilmiş. El müfessiri, tefsir eden. Limen beheme minezzevati. Zatlardan kapalı olan, kaldırandır. Şimdi zattan kapalı kaldıran mesela et teravihu, teravih namazı 20'ne 20'dir. Ne cihetinden? Rekaten, rekat cihetinden. Rekaten, Işrûne'nin zatındaki kapalılık alıyor. Şimdi 20, 20 ne? Adam mı, kadın mı? Nedir yani? Rek'aten. Rekat kelimesi o Işrûne'nin kendisindeki kapalılık alıyor. Evin nisebi diyor. Orası önemli. Evin nisebi veya nispetlerdeki kapalılığı kaldıran tepsi. Babe Zeyd. Zeyd hoş oldu. Tabe'de kapalılık yok. Hoş oldu, temiz oldu, pak oldu demek. Zeydün, Zeyd'de de kapalılık yok. Ama Tabe'nin Zeyd'e olan nispetinde bir kapalılık var. Zeyd'in nesi hoş oldu? Diyorsun ki ilmen, ilim cihetiyle Zeyd hoş oldu. O zaman ne demektir bu? Tabe ilmu Zeyd'in. Zeyd'in ilmi hoş oldu. Tabe'de kapalılık yok. Zeyd'de kapalılık yok. Tabe'nin Zeyd olan nispetindeki o kapalılığı ilmen ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Demek ki o zaman ikiye ayrılıyor. Bir, zattan kapalılığı kaldıran. İki, nispetlerden kapalılığı kaldıran. Mesela metin sahibi onu koymadı mesela. Metin sahibi onu koymadı. Ama Şarih onu hemen belirtti yani orada. Fekavlünâ bizim sözümüz el-ismu, isim sözümüz ma'nâhu, bunun manası nedir? Enne temyize, muhakkak ki temyiz, la yekûnü olmaz, nedir olmaz, fi'len fiil olmaz, ve la yine temyiz olmaz, nedir olmaz, harfen harf olmaz. Fiil veya harf olamaz. Ve kavlünâ es-sarihu, es-sarih sözümüz li-ihracil ismi, ismi çıkarmak içindir. Öyleyse ki el-müevveli bis-sarih, sarih ile tevil edilen ismi çıkartmak içindir. Fe inne temyize, çünkü temyiz la yekun olmaz, cümleten cümle olmaz. Ve la zarfen, zarf da olmaz. Şimdi zarf olursa, cümle olursa bu tevil ediliyor o zaman. Tevil edilmesi gerekiyor. İsimle tevil edeceksin. Değil mi? Mesela diyorsun ki caeni zeydin, caeni zeydun, zeyd bana geldi, yerke bu. E ne demek? Rakiben. Yerke bu ne yapıyorsun? Bak, isimle tevil ediyorsun. Rakiben diyorsun. Ha. Peki temizde böyle bir şey? Yok, temizde yapamazsın. Çünkü temiz camit isim olması gerekiyor. Cümle olamaz, zarf olamaz. Bi hilafil hali. Hal bunun aksi nedir? Niye? Halde çünkü sen cümle oluyor, zarf oluyor. Değil mi? Müevvel oluyor. Bunlar olabilir. Ve kavluna el müfessiru limen behemen mined zevati min nisebi. Nispetlerden veya zatlardan kapalılığı kaldıran, açan dedik. Yüşiru, bu sözümüz işaret ediyor. İlâ enne temyiz, ilâ enne temyize, temyiz alâ nev'ayni. Temyiz iki nevi üzerine oluşturur. El evvelu, en nev'ul evvelu, temyizü zâti. Zattan kapalı kalan, yani temyizün, ey mümeyyizün, mine zâti. Tamam mı? Zattan kapalı kaldı. Ve saniye, ikincisi ise, temyizün nisbeti, nispetteki kapalılığı kaldırandır. Emma temyizü zati, zattan kapalılığı kaldıran temyiz ve yüsemma eydan. Ona temyizü zat dendiği gibi temyizül müfredi, müfredi, müfredin kapalılığını kaldıran, açıklayan, ortaya koyan temyiz de deniyor. Fevve o. Yani temyizül müfred, temyizü zat nedir? Ma ol bir temiz ki rafa'a kaldırdı. Neyi kaldırdı? İbhame ismin mezkürin kablehu. İsmin, ismin kapalılığını. Öyle isim ki mezkürin zikredilmiş kablehu, o temizden önce. Temizden önce zikredilmiş olan ismin. Öyle isim ki mücmelil hakikati. Hakikati mücmel. Mahiyeti mücmel, anlaşılamıyor. Nedir? İşru ne? 20. 20 ne? Selahatını 30. 30 ne? Değil mi? Hakikati mücmel olan, temizden önce zikredilmiş olan isimdeki kapalılığı kaldıran. Ve yekûnü olur. Hâdet temyizü, bu temyiz. Ve yekûnü olur. Hâdet temyizü, bu temyiz. Yani temyizül müfrat, temyizül zat neden sonra vâku olucudur? Ba'del adedi. Adetten, sayıdan sonra vakı olur. Nahu kavlihi teala. İnni ra'aytu ahade aşara kevkeben. Ahade aşara kevkeben. Kevkeben mansubun temiz. Ahade aşara 11. 11 gördüm. 11'i gördüm. Ne cihetinden? Yıldız. 11 tane yıldız gördüm. İnne iddete şuhuri indallahi 12 şehr. İnne iddete şuhuri, ayların sayısı indallahi, Allah katında ayların sayısı nedir? İthna aşara, 12. Eyle ne? 12 olan ne? Şehran. O ay cihetiyle 12 aydır. İthna aşara, ehade aşara, buna adettir. Adetten sonra vak olan kevkeben, şehran kelimelerde bu ayeti celilelerde temizdir. Ev veyahut da yani yekûnü olur, temyizül mufradi, temyizül zati, zattaki kapalılığı kaldıran, mufratten kapalılığı kaldıran temyiz, ba'del makadiri, ölçü birimlerinden sonra olur. Neyden o ölçü birimleri? Minel mevzunati, vezinlerden, kilolardan. Nahu iştereytü, iştereytü, satın aldım, rıtlan, bir rıtıl, zeyten, zeytinyağı. Rıtlan bir rıtıl. O rıtıl ne cihetinden? Zeyten, zeytinyağı cihetiyle. Bir rıtıl aldım. Evet. Evet da el mekilati. Keyli şeylerden olur. Vezni değil de keylilerden olur. Ölçeklerden. Kile. Nahu. İşteraytı irdep ben. Bir irdep. Artık bir kile. Neyse, kamhan, buğday. Tamam. Bir irdep kamh aldım. Artık bir ne kadardır ki şey kilosu gelir irdep? Kaç kiloysa. Evil misahati veyahut da yüzey ölçümleri. Yüzey. Nahu iştereytü feddanen. Bir dönüm satın aldım. Erdan, toprak. Bir dönüm toprak, feddan. Yüzey. Feddan. Feddan. Feddan. Bir feddan satın aldım. Erdan toprak. Ve emma temyizün nisbeti. Nisbetteki kapalılığı kaldıran ve yüsemma eylem temyizül cümleti. Ona temyizül cümle de deniyor. Cümledeki kapalılığı kaldırıyor. Nisbetteki kapalılığı kaldırıyor. Fevü marife ibhame nisbetin fi cümletin sabigatin aleyhi. Onun öncesinde geçmiş olan cümledeki nisbetteki kapalılığı kaldıran temyiz. Ve ve darbani iki darptır. El ebru muhavvelun. Biri muhavveldir. Ve tane gayru muhavvelin. Bir de gayru muhavvel. Muhavvel olan var. Gayru muhavvel olan. Çevrilmiş yani. Tamam, failden muhavvel deniyor. Mefulden muhavvel. Müptedadan muhavvel. Bir de gayru muhavvel oluyor. Peki. Femmel muhavvelu. Muhavvel olan fevu ala selaseti envain. Üç nev'idir. Ennev'ül evvelü, birinci nevi el muhavvelu anil fa'ili. Failden muhavvel, failden çevir. Yani failin yerine, faili ifade ediyor yani. Tamam mı? Ve zâlike bu, ne gibi? Nahvu, tefakka'e zeydun şahmen. Tefakka'e gelişti zeydun zeyd şahmen. İç yağı cihetinden gelişti, semizlendi. El aslı bakın burada şahmen, failden muhavveldir. Failden, failin yerine geçmiş olan bir temyiz. Yani fail makam, manada faildir yani o. Nasıl? El aslu fi, bundaki asıl tefakka şahmu zeydin. Zeydin iç yağı yani gelişti. Cildini bozacak şekilde yağlandı. Fehudife el mudafu, mudaf hasfedildi. Şahmu ve huve şahmu. وقيم المضاف evet مضاف اليه مضاف اليه زيد geçirildi ve o zeyt, o da zeyt nereye geçirildi? Mukamehu, mukame şahmin, yani şahmin yerine o geçirildi, onun ikame edilecek mukim olduğu yere ne getirildi? Şey getirildi yani, şöyle zeyt getirildi yani. İşte buna muhavvel anil fail diyorlar, muhavvel yani failden çevrilmiş. Yani fail idi de, fail idi de temiz oldu yani. Temiz vakı oldu, terkipte. Yani onun için o nispetlerde kapalılığı kaldıran temiz mesela failden kapalılığı kaldırdı mı? Yani faile muhabbet olduğu zaman ona ne diyorlar? Manada faildir diyorlar. Yani manada fail. Lafızda fail değil ama manada fail. Fertefa'a merfu oldu. İrtifa, fertefa'a merfu oldu. İrtifa'a. Yani ki şahmu, merfuydu ya, onun merfu olması gibi zeyt merfu oldu bu sefer. Sümme sonra ütiye getirildi. Bil mudafi, mudaf getiriliyor. El mahzufi, mahzuf olan o, fail konumundaki olan o mahzuf, muzaf getirildi. Fentasabe. Fekâne mensûbe, mensup oldu. Ala temyizi, temiz olmak üzere de ala kevnihi temyize. Temiz olması üzerine de mensup oldu. Tamam. Ve nev'ü sâni, ikincisi el muhavvelu anil fail. Failden muhavvel. Yani failden, şey mef'ulden, pardon. El muhavvelu anil mef'uli, mef'ulden muhavvel. Yani aslında mef'ul idi, mef'ul iken hasbedildi, ondan sonra temiz olarak getirildi. Örnek, ve zâlike nahvu kavlihi teâlâ. Ve feccernel erda uyûne. Ve feccerna, biz yardık. El erda, yeri, o yeryüzünü yardık. Ne cihetine? Uyûne. Pınarlar cihetine yardık. Yani o yeryüzünden pınarlar fışkırttık. Değil mi? Şimdi uyunun terkipte terkip yaptığın zaman feccera fiil, nafail, el arda mef'ulü bih. Uyunun temyiz. Feccernanın el arda olan nispeti var değil mi şimdi bak. Biz yardık, fışkırttık el arda yeri. Yeri ne olarak fışkırttık yani? Yerden neler çıkarttık yani? Uyunun pınar. Ha, bu terkibin aslı nedir? Aslı hadet terkip. Ve feccerna uyunel erdi. Yeryüzündeki kaynakları, o gözeleri, pınarları fışkırttık. Yardık böyle toprağı. Toprağı yardık. O gözeler, sular o toprağın altından onları fışkırttık, akıttık. Şimdi bak. Ve feccerna uyunel erdi. Burada bu. Uyune kelimesi muzaf, el ardı muzafın ileydi. Değil mi? Uyune mef'ulü bih idi, mensub idi. Uyune kelimesi uyun hasfedildi, el ardı muzafın ile uyunun makamına geçti. Onun yerine geçti. Onun yerine geçince uyunenin nasbını el ard aldı. Daha sonra uyun kelimesi, yani mef'ulü bih olan uyun temiz olarak getirildi. İşte buna ne de muhavvel yani mef'ulü tahvil edilmiş. Yani mef'ul idi, mef'ullikten tahvil edilmiş, çevrilmiş de temiz kılınmış. Anlaşıldı mı? Fefu'ile fihi mitlu ma sebak. Arkada anlattığımız buna da aynısı yapıldı. Ve nev'u thalithi, üçüncüsü el muhavvelu anil mübtedeyi. Mübtedadan muhavvel. Yani o temiz aslında neydi? Mübtedaydı. Mübteda iken mübtedalıktan tağyir edildi. Mübtedalığı kaldırıldı, temiz konumuna geçirildi. Ve zâlike nahvu kavli teâlâ. Ene ekseru minke mâle. Ene ben, ekseru daha çok. Daha çok olanım. Neyden? Minke senden daha fazlayım. Ben senden daha fazlayım. Ne cihetinden mâle? Mal cihetinden ben senden fazlayım. Benim malım senin malından fazla demek istiyor. Değil mi? Benim malım senin malından fazla. Şimdi malen burada temiz. Malen temiz. Peki aslında malen temiz ama aslında ne? Mübtedaydı bak. Mübtedaydı. Ne demek? Mali benim malım, benim malım ekseru min malike. Senin malından fazladır. Değil mi? Benim malım senin malından fazla, daha çoktur. Şimdi mal muzaf idi. Ya mütekelimesi muzafın idi. Muzaf olan mal kelimesi hasbedince zamir mecrur, zamir merfu munfasıl oldu. Ene oldu, mübteda. Ekseru mübteda haberi. Malen de ne oldu? Temyiz. Bu temize ne deniyor? Muhavvel anil mübteda. Mübtedaydı çünkü. Fehudife el muzafu, muzaf hasbedildi ki ve bu mal, maldır. Peki. Ve ukimel muzafu ileyhi, muzafun ileyhi olan mütekellim yası. Ve o da nedir? Zamirul lezi huve yavul mütekellim. Mütekellim yası geçirildi. Nereye geçirildi? Mukamehu. Mukamel mudafi. Mudafın ikame ettiği yere. Yani mudafın bulunduğu yer neydi? Mübtedalık. O mübtedalığa geçirildi. Tabi artık mahalle merfu oldu yani. Ene oldu. Fertefa irtifa'ahu. Yani fertefa fekâne merfu'an merfu oldu. İrtifa'ahu ne demek? كارتفاعه يعني كارتفاعي مال مال ده مرفوع idi مبتدا idi tam onun merfu olduğu gibi merfu oldu ve enfasale bir şey daha oldu ve enfasale fekane damire munfasile tamam ve enfasale ne oldu fekane damiran munfasile munfasıl zamir oldu li enne ya el mütekellimi damirun muttasilun kema araftehu bildiğin gibi o zamir muttasıldır ve huve damir muttasıl la yubtedeu bih onunla başlanmaz kelamı thumme ci'e ondan sonra getirildi bil mudafi el mahzufi ellezî kâne mübtedeen değil mi? Ellezî kâne mübtedeen mübteda olan o mudaf getirildi fecu'ile ve kılındı fecu'ile kılındı temyize fekâne temyizen yani temyiz oldu terkipte fesare kematera. İşte gördüğün gibi oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Söyle. Yani ene eklerim malen diye temiz oldu terkipte. Şimdi muhavvel böyle. Demek ki failden muhavvel, mefulden muhavvel, müpteda. Yani aslında faildi, aslında mefuldi, aslında müptedaydı. Müptedalığı, mefullü, faili ortadan kaldırdı. Terkipte ne oldu? Fail oldu. Tamam. Bir de nispetten kapalı kaldırıyor mu? Orada tahvil yok. Tahvil yok. Buna örnek verelim. Ve emma gayrul muhavveli. Gayr-ı muhavvele gelince fenahvu. O şunun gibidir. İmtele el ina'u. İmtele el ina'u. Çanak doldu. Çanak doldu. Yani kap doldu. Bir de kanlar. Neyle doldu şimdi? Değil mi? Kap doldu. Kap şimdi içine sıvı şeyler alır. Değil mi? Su alır, şarap alır, bal alır. Değil mi? Pekmez alır. Ma'en. Su cihetiyle. Yani şunu diyebilir misin? İmtele'e doldu. Ma'ul inai. He? Kabın suyu doldu. Kabın suyu dolmaz ki. Kap suyla dolar. Değil mi? Ha, o zaman ma'en burada faillikten muhavvel değil. Mef'ulden muhavvel değil. Değil mi? Öyle değil mi? Mübtedadan da muhavvel değil. Yani buradaki ma'en mübteda mıydı aslında? Değildi. Mef'ul müydü? Değildi. Fail. Bak bir tek fail olma ihtimali var. Peki fail olabilir mi? Fail de olamıyor. Niye? İmtele'e ma'ul inay. Kabın suyu doldu. Kabın suyu nedir? Değil mi? Kabın suyu yok ki. Su var, o da kabı dolduruyor. Kabı onun nesidir? Zarfıdır yani. Su da onun mazrufudur. Kabı suyu doldu dersek... He. Hiçbir anlamı olmuyor. Sanki su mazruf gibi olmuş. Tabii. Yani o zaman demek ki fail değildi aslında. Fail değil. Meful değil. Mübteda değil. Ama nispetten kapalılığı kaldırıyor. Su, bak kaptan kapalılığı kaldırmıyor. Kabı biz biliyoruz. Kaptır ha. Böyle bildiğimiz şey. Kap. İna evet. Nedir? Via. Via. Kap. Biliyor. İmtele o da doldu. Boş olmaması, dolması. İmtele'yi de biliyor. İna'yı da biliyor. Ama imtele'nin ina'a olan nispetinde bir kapalılık var. Ne demek? O kaptaki bir şey doldu. O kabın içine bir şey girdi. Bir şey doldu. O dolan şey ne şimdi? Bal da olabilir. Bal da olabilir. Sirke olabilir. Pekmez olabilir. Bal. Ha. Ma'en burada. Ne failden, ne mef'ulden, ne müptedadan muhavvel değil. Ma'en temizdir. Ama nasıl temizdir? İmtele'nin el ina olan nispetindeki kapalılık. Ne zattan kapalılığı kaldırıyor ne bir şey. Evet. Nispetten kapalılık. Peki muhavvel midir? Muhavvel değil. Muhavvel olması manaya mukabildir. Evet. Lifesadil manaya. Değil mi? Evet. Peki. Demek ki temyiz ikiye ayrılıyor. Bir. Efendim. Ma yerfav anizzat. Zattan kapalı kalan. Ve ma yerfau anin nispet. Bir de nispetten kapalı kaldıran. Değil mi? Peki. Zattan kapalı kaldıran bir, adetten kapalı kaldırır. Bir de miktarlardan kapalı kaldırır. Tamam. Miktarlar deyince üçü giriyor. Miktarlar dedik mi? Miktarların tahtı. Adet dediğimiz zaman inni raitu ahade aşara kevkeben. Ahade aşara adet. Miktar dedik mi? Bir, vezniyat, iki, mekilat, üç, misahat. Evet. Tamam mı? Bunlar mevzunat iştaraytu rıtlan zeyten. Mekilat iştaraytu irdebben kamhan. Bir irdeb artık kaç kilo ise o. Bir baksana hocam irdeb tam kaç kilo diyor şuna. Ha, ona da bakalım. Yani, 300 kilo mudur? Kaç kilo? Öyle bir şeydir mi? Bir irdeb. Bir irdeb buğday satın aldım. Bak irdeb ben. Keyliyedir yani. Ölçek. El irdeb ve mikyalu yesa'u erba'den ve 20 sa'un. Erba'den? 24 sa' diyor. 24 sa'. El sitte ve yebe'tin. Neyse o. Gel. 24 dedi değil mi? İşteraytu feddanen. Bu da dönüm. Bu şey misahattır. Dönüm. Ondan sonra muhavvel olur dedi. Nispetten kapalı kaldığında muhavvel oluyor, gayri muhavvel oluyor. Muhavvel olan da bir. Failden muhavvel, mefulden muhavvel, müptedadan muhavvel. Burada gördük. Gayri muhavvel de imtelal. İna'u ma. Geçti. Haydi bakalım. Şurutu temyiz, temyizin şartları. Kâlel müellif ve lâ yekûnu olmaz. Ettemiz illâ nekiraten. Ancak nekir olur. Ve lâ yekûnu yine temiz olmaz. İllâ bâde temâmil kelâmi. Kelam tamamlanacak. Müsned, müsnedin ile gelecek. Kelam tamamlanacak. Her şey bitecek. Ondan yani fiil failini, mübteda haberini alacak. Kelam bitecek yani müsned müsnedün ile kelam gelecek. Kelam neydi? Ma tezammene kelimeteyni bil isnad. İsnad ile iki kelimeyi içine alan lafız. Bu meydana gelecek. Temiz fadleten gelecek yani. Evet. Tamam mı? Anlaşıldı. Ve kulü ben diyorum. Yuştaratu fit temyizi en yekune nekraten. Nekre olması şart koşuluyor. Fela izâ kânel emru kezâlihi izâ... اِذَا كَانَ يُشْتَرَتُ فِي التَّمْيِيزِ اَنْ يَكُونَ نَكِرَةً فَلَا يَجُوزُ Caiz değil. اَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً اَنْ يَكُونَ olması temyiz, temyiz, marif, marif olması. وَاَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ Ama şairin bir sözü var. Buna ne diyeceksin? رَأَيْتُكَ لَمَّا اَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا صَدَتَّ وَطِبْتَنْ اَنْ نَفْسَ وَطِبْتَ اَنْ نَفْسَ Ya Kaysu an Amri. Şimdi ve dıpte en nefse. En nefse burada temyiz. Halbuki nasıl demesin? Ve dıpte nefsen. Ve dıpte nefsen. Eli marife. Eli tarifle getirmiş yani. Tarif edatıyla beraber getirmiş. Zahidedir. Ona itibar edilmez. Ra'aytuke. Ra'aytu gördüm ki seni. Lemma en. Arafte vücuhena. Ne zaman ki bizim yüzlerimizi tanıdın da sadette iraz ettin. Sadette vazgeçtin, döndün. Ve dıpte hoş oldun. Ne var mı hocam senin? Ve dıpte var mı? He. Sende de var mı? Belki de bir şey var. Ve dıpte ve hoş oldun en nefse nefs cihetinden. Ya Kaysu, ey Kays sen hoş oldun an amri amurdan. Peki. Feynne kavlehu, şimdi inceliyor. Feynne kavlehu, feynne kavle şa'ile. En nefs temizdir, temizdir. Ve leyset el hâzihi. Buradaki el, en nefsedeki el değildir. Ve leyset el, bu el değildir. Hâzihi el, el muarrife. El-i muarrife dediğimiz, tarif edatı olan el değildir. Hatta yelzeme ta ki lazım gelmiş olsun minhu bundan meci'i temyizi marifetim. Ben bilakis hiye bu el zayidetün zayittir. La tufidu ifade etmez ma dekalet aleyhi. Dahil olduğu lafza getirmez. Tarifen marifelik getirmez. Fe o nekiret o genel nekredir. Ve o muvafikun lima dekenen mineş şartı. Temiz hakkındaki söylediğim şartı da muvafıktır. Tamam. O en nefse olsa da nefsen demektir. Evet. En-Nu'man gibi yani. En-Nu'man'ın elifleme mi ihtiyacı var? Nu'man'dır yani. Evet. Es seyyid mesela bana diyebilirsin. Es seyyid. Aslı itibariyle ben müştak bir kelime olduğu için benim alemim. Seyyidün es seyyid. Es seyyid dediğin zaman da bana o bir tarif getiriyor mu? Getirmiyor. O zayıftır. Hasan el Hasan. Fark etmez. Ve la yecuzu caiz değildir fi temyizi temizde en yetekaddeme ala amilihi amilin üzerine geçmesi caiz değil. Amilden önce gelemez. Bel la yecu illa ba'de tamamil kelam. Kelam tamamlandıktan sonra gelir. Ey yani ba'de istifail fi'li fa'ilehu fiil failini istifa edilme ah almak. Ba'de ahzil fi'li fiil aldıktan sonra fa'ile failini vel mübtede'i nereye matur? El fi'li üzerine. Ve ba'de istifa'il mübtede'i yani ve ba'de ahzil mübtede'i mübteda da aldıktan sonra haberin haberini yani müsned müsnedün ile tamamlanacak. Kelam tamamlanacak. Ondan sonra ancak ne yapar? Temyiz gelir. Peki. Evet, temrinatlar var. Onları geçelim. Tedribun alel i'rab. Evet, i'raba bir alıştırma yapalım. E'rib el cümleteyni el atiyeteyni. Şu gelen iki cümleyi i'rab et diyor. Neymiş onlar? Muhammedun ekramu min halidin nefsen. Muhammed ekramu min halidin. Halid'den daha keremli, daha değerli nefsen. Nefis cihetini. Kişilik olarak Muhammed Halid'den üstün. İndi işrune. İndi benim yanımda vardır. İşrune zira'an. 20 zira. Bak işrune zira'an. İşrune temizle zira'an. Şimdi zira'an temizi geliyor. Harira. 20 zira ipek var. Hariran ipek. Zira buradan şuraya kadar olan ölçü. Ne demek? Bir kulaç mı? Ne demek? Kulaç. Kulaç böyle. Kulaç o. Buna ne deniyor Türkçe'de? Arşın mı? He. Zira. Türkçe'de zira olarak mı tercüme ediyorsun? Zira. Ölçüsü budur işte. Buradan başlar şuraya kadar. 50 santim. Ortalaması yani. Kimi adamın zirağı olur 70 santim. Kimisininki olur 30 santim. Değil mi? Bunu mutedili nedir? 50. 50 santim. Peki Muhammedun Muhammed terkipte mübtedeun mübtedadır. Merfu'un bil ibtida. Yani bil amilil ma'neviyye ala mezhebine. Ve alametu raf'ihi azzametu zahiretu fi ahirihi. Ekremu. Ekremu nedir? Haberul mübtede-i mübtede-i haberi merfu'un bil mübtede-i merfu'un bil amilil maneviyye. Amil-i maneviyle merfu'dur. Ve alametu raf'ihi ezzammetu zahiret fi ahirihi. Min halidin, min carun ve mecrurun müteallikun bi ekreme. Ekreme'ye müteallıktır o. Tamam mı? Evet. Min-i taftiliye diyorlar ona. Nefsen, nefsen nedir burada? Temyizü nisbetin, nisbetteki kapalılığı kaldırandır. Nefsen. Muhavvelün anil mübtedeyi, mübtedadan muhavveldir. Tamam mı? Mübtedan muhavvel. Hemen koy. Nefsü Muhammedin ekremu min halidin. Nefsü Muhammedin ekremu min nefsi halidin. Muhammedin nefsi, Halid'in nefsine daha keremdir. Ya mübtedaydı aslında, şimdi temiz olmuş. Mansubun ve alametu nasbihi el-fethatu zahiretu fi ahirihi. İnde zarfu mekanin, mekan zarfı, müteallikun bi mahzufin, mahzuf bir müteallakı var, haberun mukaddemi. Yani sebete indi, hasale indi, vucide indi, benim yanımda mevcut oldu, sabit oldu, var oldu, evet. Ve inde mudafun ve yavul mütekellimi mudafun ileyhi. Mebniyun, mebnidir ala sükuni, sükun üzerine mebnidir. Ne mahallindedir? Fi mahalli haftin cer mahallindedir. Tamam. İşrune, işrune nedir bu terkipte? İşrune. Mübtedeun muahharun, muahhar mübtedadır. Merfu'un, merfudur bil ibtidai. Mübteda olmak üzere merfudur yani. Bil amilil manevi, amilil maneviyle merfudur. Ve alametu raf'ihi el vavu niyabeten anid dammeti. Cem-i zekkeli salimen mülhak olduğu için vav ile merfu olmuş. Liyennehu mülhakun bi cem'il müzekkeli salim. Cem-i zekkeli salimen mülhaktır. Zira'an, zira'an kelimesi terkipte temyizun, temyizun li işrine. İşrine temyiz, tamam. Mensubun, mensuptur. Neyle mensuptur? Bil fethati, el zahirati fi ahri. Ahrında zahir fethati. Hariran nedir terkipte? O da temyiz. Temyizun, temyizin temyizi. Değil mi? Temyizun li zira'in. Zira' kelimesinin temyizidir. Mensubun, mensuptur. Neyle mensuptur? Bil fethati ev zahirati. Zahir, açık görünen, okunan fethayla da nedir efendi? Mensuptur. Evet, geldik istisnaya değil mi? Yine var. Yine. Sonra doğru bu kitapla bereketlenir.